من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. از مؤمنان کسانی اند که راست کردند عهد و پیمانی را که با خدا بسته بودند، پس از آنها کسی پابند به عهد ماند و عملی کرد، یعنی شهید شد، و کسان دیگر به انتظار به سر میبرند و عهد و پیمان خود را بدل نکردند. ذی فراخت ای برادر دلی ناقرار دارم، زید و دید خون فشانم، جگری فگار دارم. زی فراخت ای برادر دلی ناقرار دارم، زید و دید خون فشانم، جگری فگار دارم. بوبر ای سبا پیامم به جوانی پاکتینت، به شهادتت ببالم، به تو افتخار دارم. بوبر ای سبا پیامم به جوانی پاکتینت، به شهادتت ببالم، به تو افتخار دارم. به شهیدی کربلایم زیمنی حزین سلامم، برساکی از فراقش دلی داغ دار دارم. به شهیدی کربلایم زیمنی حزین سلامم، برساکی از فراقش دلی داغ دار دارم. چی خوشا به نوجوانم زی شریف دودمانه، کی سلاحش اسودانم کرم شعار دارم. چی خوشا به نوجوانم زی شریف دودمانه، کی سلاحش اسودانم کرم شعار دارم. سخنی گذاب نبود کی بسوخ استخانم، چو شراری در دهیجران زی فراق یار دارم. سخنی گذاب نبود کی بسوخ استخانم، چو شراری در دهیجران زی فراق یار دارم. زی فراق گر بینالم به ملامتم مگیره، شررم از اون نماید کی به دل شرار دارم. زی فراق گر بینالم به ملامتم مگیره، شررم از اون نماید کی به دل شرار دارم. بیروی برادری من به خدات می سپارم، بیروی برادری من به خدات می سپارم، کی برادران در این راه همه جان سپار دارم. اگرت برادرم به شهادتت ننالم، جزی مرگ فرشیدی با به خدا که عار دارم. اگرت برادری من به شهادتت ننالم جزی مرگ فرشیدی با به خدا که آردارم زی فراخت ای برادر دیلی ناقرار دارم زی دو دید خون فشانم جگری فگار دارم زی فراخت ای برادر دیلی ناقرار دارم زی دو دید خون فشانم جگری فگار دارم.